جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اہل جاہلیت مزدلفہ سے اس وقت تک روانہ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ کوہ سبیر پر سورج کو طلوع ہوتا نہ دیکھ لیتے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو لیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1938۔